کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں عرافت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اور بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبری پر بچھا کے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھا کے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھا کے تو پر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے بشر کو مگر نہ وہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں آقا. فریاد امتی جو کرے حال بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله آه للمحا اتوار ہے مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شولا بار ہے مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شولا قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے بدکاریاں بے باکیاں ہائے نا فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں آہ نام میں گناہ بڑی بھر مار ہے آہ نام میں گناہ کی بڑی بھر مار ہے چھپ کے لوگوں سے رہا ہے سلسلہ چھپ کے لوگوں سے گناہ کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے زندگی کی شام جھلتی جا رہی ہے رہی ہے گرم روز و شب شب گناہ کا ہی بس بازار ہے گرم روز و شب شب گناہ کا ہی بس بازار ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے کاش ہو ایسی مدینے میں حسن ہی مر گیا پتار ہے یہ خبر آئے وطن میں مر گیا پتار گئے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله شيخ طريقت امير اهل السنه آفتاب قادریت مہتاب رضویت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے اور اس کتاب کے حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے قبل ہی اس کا مطالعہ کر لیں کہ اس میں رمضان المبارک کے فضائل احکام روزہ یعنی روزہ جو ہم رکھیں گے تو کن کن باتوں کا احتیاط کرنی ہے روزہ کن باتوں سے مکروہ ہوتا ہے کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح تراوی بھی ادا کرنا سنت ہے تراوی کے احکام اس میں احتیاطیں ساتھ ہی وہ عظیم الشان رات جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر وہ بھی ماہ رمضان میں ہوتی ہے لیلۃ القدر کی اہمیت اس کے فضائل لیلۃ القدر میں پڑھے جانے والے نوافل اس کی دعائیں اس کے معاملات اس میں شامل ہیں اور ساتھ ہی وہ خوش نصیب جو ماہ رمضان مبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں اور جو عاشقان رسول آخری دس دن کا سنت اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف کے حوالے سے اس میں پورا باب ہے جس کا نام ہے فیضان اعتکاف اس میں مسجد کے احکام مسجدوں کو خوشبودار کیسے رکھنا چاہیے اعتکاف میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں اعتکاف کس کس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف کے فضائل کیا ہیں وہ سارا بیان اس میں موجود ہے اور ساتھ ہی یہ سارا مہینہ گزارنے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو عید الفطر کیا ہے اس کے کیا کیا فیضان ہیں عید الفطر میں ہمیں کون سے وظائف پڑھنے ہیں عید الفطر ہمیں کس طرح منانی ہے ہمارے اسلاف نے کس طرح منائی اس کا پورا بیان اس کا ایک باب ہے فیضان عید الفطر پھر ماہ رمضان میں تو روزہ رکھتے ہی ہیں پورا سال ہر ماہ میں جو روزے رکھنے کے فضائل ہیں تو پورے سال کے مختلف مہینوں کے روزوں کے فضائل نفلی روزوں کے فضائل اس کا ایک پورا باب ہے اور ساتھ ہی وہ اسلاف وہ عاشقان رسول جو روزہ دار رہا کرتے تھے انہیں روزوں سے بڑا پیار تھا ان کی حکایات بھی اس میں موجود ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ

استغفار کرنا، جبکہ وہ باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ کہ اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا اور دوسرا جہنم سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان کی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی سعی کرنی ہے، اور ان دو باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالی سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ کی بہت التجائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ ملک میں کم و بیش 47 مقامات پر پاکستان میں اور بین ملک میں بھی الحمدللہ 30 دن اعتکاف کی بہاریں ہیں، تو آج جس طرح ہم یہاں مناجات افطار میں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ روزانہ عصر تا مغرب یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مناجات افطار میں سینکڑوں عاشقان رسول یہاں اعتکاف بھی کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ پھر امیر علیہ سنت کی برکتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ مناجات افطار میں روزانہ مدنی چینل کے ذریعے تو دنیا بھر میں عاشقان رسول اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں خوب خوب عبادتیں کریں گے۔ رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مر جائے دل تازہ ہوا ایمان۔ رمضان کی آمد مرحبا، تو نیت کر لیں کہ جہاں سینکڑوں عاشقان رسول اس ماہ رمضان میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میں بھی ان عاشقان رسول میں شامل ہو جاؤں گا، اور میں بھی انشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اور اسی طرح جو ہمارے یہاں ابھی ہم نے روایت سنی کہ جو روزہ دار کو افطار کرائے، تو اس میں روزہ دار کو افطار بھی کرائیں گے، اور بالخصوص ہمارے جو سیلاب سے متاثرین ہیں، دیکھیں ابھی بھی آپ خبریں سنی رہے ہیں کہ متاثرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو دعوت اسلامی نے جس طرح ان سیلاب سے متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری رکھا ہے انشاءاللہ ہم سیلاب کے متاثرین کی بھرپور مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گما، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا you الفت مٹا دے میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلا اور خطا کو میری مٹایا الہی خطا کو میری مٹایا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی مجھے نیک خصلت بنا یا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا میری بخش دے خطایا الہی میری بخش دے ہر خطایا الہی میری بخش دے ہر خطایا الہی میری بخش دے خطا یا الہی گناہ نے میری کمر توڑ ڈالی گناہ نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں کیا یا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی بنا دے مجھے نیکو کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکو کا صدقہ گناہوں سے ہر دم دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم دم بچایا ہوئی